Zapraszamy do reklamy. Żona woła do mnie: mistrzu. Pracownicy także mówią: mistrzu. Ci, którzy mnie nie znają, mówią: panie mistrzu. Chcesz, żeby mówiono tak do ciebie? Zapraszamy kierowców samochodów dostawczych wszystkich marek do udziału w zawodach Mercedes-Benz Grand Prix Van Economy. Sprawdź, jak oszczędnie jeździsz Mercedesem Sprinterem. Możesz zdobyć tytuł mistrza i bon na paliwo o wartości 18 tysięcy złotych. Zapisz się na eliminację w salonie Mercedes-Benz lub na stronie vaneconomy.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 5 maja, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Szef niemieckiej dyplomacji chce zwołania nowej konferencji w Genewie. Ma być poświęcona sytuacji na Ukrainie. W tym serwisie też o kontrowersyjnych uroczystościach przy pomniku radzieckiego generała w Pieniężnie. I obchodach Dnia Strażaka. Będzie druga Genewa w sprawie Ukrainy. Zwołania kolejnej międzynarodowej konferencji na temat rozwiązania kryzysu ukraińskiego chce minister spraw zagranicznych Niemiec. Frank-Walter Steinmeier przekonuje, że wreszcie powinny zostać przyjęte jasne ustalenia, jak zatrzymać konflikt. Zabiegał to m.in. w Moskwie i Waszyngtonie. O szczegółach z Berlina Wojciech Szymański. W wywiadzie dla niemieckiej telewizji ARD Steinmeier powiedział, że po pierwszym spotkaniu w Genewie powinno dojść do kolejnego, na którym zostaną podjęte jasne decyzje, jak rozwiązać konflikt na Ukrainie. Jak dodał, tragedia w Odessie, gdzie w piątek zginęło blisko 50 osób, jest wezwaniem do tego, aby z wszystkich sił spróbować dojść do porozumienia. Jak mówił, wszystko inne będzie nieodpowiedzialne i będzie oznaczało dodatkowe ofiary. O możliwości zwołania nowej konferencji Steinmeier rozmawiał już ze swoimi odpowiednikami w Waszyngtonie, Johnem Kerrym, a także w Moskwie, Siergiejem Ławrowem. Niemiecki minister dodał, że Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie powinna odgrywać większą rolę w rozwiązywaniu konfliktu na Ukrainie. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Przypomnijmy, 17 kwietnia szefowie dyplomacji Ukrainy, Rosji, Unii i USA podpisali porozumienie, w którym wszystkie strony zobowiązały się dążyć do deeskalacji napięcia we wschodnich regionach Ukrainy. Według Waszyngtonu i Brukseli Ukraina spełniła ustalenia genewskie, nie zrobili tego prorosyjscy separatyści. Utarczki cłowne przed pomnikiem generała Armii Czerwonej w Pieniężnie na Warmii i Mazurach. Doszło do nich, gdy polscy kombatanci i delegacja rosyjskiego samorządu z Kaliningradu składali kwiaty przed obeliskiem upamiętniającym Iwana Czerniachowskiego, współodpowiedzialnego za masowe aresztowania i wywózki żołnierzy Armii Krajowej z Wileńszczyzny. Na miejscu czekała na nich grupa osób, która nie chce pomnika w Pieniężnie. Ja jestem lekarzem, jestem profesorem, jestem oficerem. Co pan robi pod jestem takim sowieckim generałem? Mój ojciec, porucznik Armii Krajowej, został zamordowany przez NKWD. A ja jestem tutaj, bo ja hołduję braterstwu broni. Kim dla was, dla Rosjan, jest generał Czerniachowski? Czerniachowski to dla nas bohater wojenny, który wyzwolił nas od faszyzmu. Oni walczyli po to, by nikt wam tu nie przeszkadzał. Wbrew zapowiedziom do Pieniężna nie przyjechali rosyjscy motocykliści z obwodu kaliningradzkiego z gubernatorem na czele. Byli tylko w Braniewie na tamtejszym cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej na uroczystości zakończenia II wojny światowej. Mieli pojechać także do Pieniężna, ale wizytę odwołali po tym, jak kilkanaście godzin wcześniej wandale zdewastowali pomnik Czerniachowskiego. Bezpieczna i uczciwa Polska. Z takim właśnie hasłem do eurowyborów ruszają kandydaci Solidarnej Polski. Podczas konwencji partii w Warszawie liderzy zaprezentowali program ugrupowania i ludzi, którzy zawalczą o mandaty deputowanych. Zbigniew Ziobro deklarował, że problem polskiego rolnictwa to jedno z najważniejszych wyzwań dla przyszłych europosłów. Nie może być tak, że polscy rolnicy traktowani są po macoszemu. Nie może być tak, że sprzedając ciężki trud pracy do sklepów, sprzedają je z góry już na gorszych warunkach, gorszych zasadach. My chcemy uczciwej i bezpiecznej Polski. A uczciwa i bezpieczna Polska to idea możliwa do realizacji tylko wtedy, gdy będą sprawiedliwe dopłaty do rolnictwa. Kandydaci do Europarlamentu z Solidarnej Polski zapowiadają, że dla polskich rolników będą domagać się m.in. dopłat do paliw, pomocy państwa przy ubezpieczaniu zbiorów oraz zapewnienia dostępu do kredytów dla przetwórców. Papież odwiedził polski kościół w centrum Rzymu. Franciszek dziękował za kanonizację Jana Pawła II. Papież Franciszek mówił o trudnych dziejach narodu polskiego i postaci jego najwybitniejszego syna, świętego Jana Pawła II. Fate parte di un popolo che è stato... Należycie do narodu, który wiele wycierpiał w swojej historii. Naród polski dobrze wie, że aby wejść do chwały, trzeba przejść przez mękę i krzyż. Święty Jan Paweł II, jako godny syn swej ziemskiej ojczyzny, szedł tą drogą. Dlatego, podkreślił Franciszek, jego ciało spoczywa w nadziei. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. W dniu swojego święta strażacy usłyszeli: polscy strażacy są najlepszymi strażakami w Europie. Tak mówił wczoraj premier Donald Tusk na Placu Piłsudskiego w Warszawie, gdzie odbyły się główne uroczystości Dnia Strażaka. Ponad 400 adeptów otrzymało promocję na oficerów. Defilujących, nowo mianowanych kapitanów pożarnictwa, obserwowały rodziny i znajomi i pękali z dumy. Mąż otrzymuje promocję na młodszego kapitana. Wszyscy przeżywamy mocno i kibicujemy. Jesteśmy chyba wszyscy całą rodziną bardzo dumni. Oj tak. Mama też jest dumna? W Straży Pożarnej służy obecnie ponad 30 tysięcy osób, zdecydowana większość, ponad 28 tysięcy, to mężczyźni, niewiele ponad 1000 to kobiety. To był Serwis Trójki. Polska jest w chłodnym i suchym arktycznym powietrzu. Ranek chłodny i mglisty, zwłaszcza na Pomorzu i Kujawach, i słoneczny, i w dzień będzie pogodnie. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni, ciśnienie powoli rośnie. Temperatura nad samym morzem i w kotlinach górskich od 9 do 12 stopni, a poza tym od 10 w Suwałkach, 11 w Trójmieście i Olsztynie, 12 w Lublinie i Kielcach, 13 stopni w większości miast, 14 w Poznaniu i we Wrocławiu, do 15 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Proszę czekać, będzie rozmowa. Proszę czekać, będzie rozmowa. Proszę dziękujemy czekać, pani, dziękujemy. Tak, tak, tak. Oczywiście nie jedna rozmowa nawet dzisiaj proszę będzie, czekać, bo zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do trójki. Piotr Łodej także czeka na rozmowę 227 trójek. To tak od razu zachęcimy. 71335 SMS-owa, a poza tym oczywiście ranek @polskieradio.pl. Dzień dobry, kłaniamy się. Prawie 11 minut po 6. No i jak sądzę, maturzyści, jeśli jeszcze nie, to już za chwilę powinni. My sprawdzimy, i to też będzie rozmowa, jak to drzewiej z maturą było. Jeśli ktoś miał maturę, to była to dość ważna osoba. Na przykład żona oficera powinna mieć maturę, więc ta matura była taką rzeczą nobilitującą i otwierała nowe ścieżki dla tych osób, które się zdecydowały na zdanie tej matury. Ależ oczywiście i tak jest i teraz, ale jak to kiedyś było, o tym opowiemy państwu mniej więcej za godzinę. Zapraszamy. Słuchacz już dopytuje, czy drobna przestępczość powróciła z weekendu. Powróciła, będzie pan zadowolony, za chwilę wszystko się wyjaśni. Kłaniamy się, zapraszamy do trójki. Audycja poranna. Redaktor dzisiaj tak zimną rączką skrobał szybę? Nie skrobał, udało się nie skrobać. Jak to? No, to jest ten stary trik. Zaparkuj z tej strony, gdzie to polarno powietrze polarnomorskie nie dociera. No ja tak zaparkowałem i z każdej strony trzeba było skarować, to chyba nie ja nie parkuję na polu. A, to przepraszam, a to redaktora przepraszam. Znaczy ja nie ciągnikiem przyjechałem, to chciałem powiedzieć. Dobra, dobra, wszyscy tak mówią. Autopromocja. Słucham. Wolność. Najważniejsze wydarzenia i największe zmiany w Polsce od 4 czerwca 1989 roku. Trochę myśleliśmy o wyjeżdżaniu, bo można było, więc nagle mógłbym być teraz w USA, ale też zabrzmiało realnie. Historia opowiedziana piosenkami i piosenki, które nie powstałyby, gdyby nie historia. Ta piosenka jest hymnem wielu szkół, wielu fundacji. Słucham? Wolność. Cykl w Trójce. Od poniedziałku do piątku o 9.20. Do usłyszenia. Autopromocja. Słuchaczka nawet rower zostawiła niechcący na podwórku wczoraj wieczorem i dzisiaj musiała rano skrobać sobie siodełko. Ale tutaj, z tej strony napisała pani Ola z Olsztyna, tegoroczna maturzystka. Od pół godziny na nogach, umiera z nerwów, więc pięknie prosi jakąś piosenkę na dodanie ochoty i otuchy. Ochuta jest lepsza, bo to jest połączenie obydwu. Trzymaj się tego. Pozdrawiam i życzę powodzenia innym skazańcom. Dobra by była na przykład Hey Jude. Hey Jude to tak raczej popularny utwór ostatnio. Mamy specjalnie przygotowany utwór dla maturzystów, ale to jeszcze trochę. 16,5 minuty po 6. Niestety nie ma tematów maturalnych w gazetach. Podałbym. Znaczy związanych z maturą, czy tych maturalnych? Nie, no tych maturalnych podałbym, oczywiście. Natomiast to wiadomo było, że gdyby one się ukazały w gazetach, to już byłoby po maturze. To by było po wszystkim. Więc może to i dobrze. Tak zerkam i szukam dobrych informacji po tym długim weekendzie majowym. W poszukiwaniu dotarłem do tabloidów. No i tak naprawdę to jest dobra informacja, bo pewna para celebrytów wzięła ślub i o tym donoszą obydwa. I Fakt, i Super Express. Tabloidy, super tajny ślub, wzięli ślub. Nie powiemy, o kogo chodzi, bo być może oni sobie nie życzą, a ja nie będę tego przekazywać dalej, tak czy inaczej. Jest już jedna para małżeńska więcej w Polsce. Dopisz, proszę. Jeśli chodzi o... Dobrze. Jeśli chodzi o sprawy poważne, próżno szukać matur na pierwszych stronach gazet. Ale małżeństwo to jest sprawa poważna. Jest to sprawa poważna. Zdaje się, że... No, nie chcę być złośliwy, ale państwo już wiedzą, że to jest sprawa poważna, bo to nie pierwszy ślub, ale to zostawmy to. Jeszcze rzut oka na Puls Biznesu. 11 miliardów złotych z Unii podzielone. Wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik uważa, że resort trafił w potrzeby firm, stawiając na innowacje. Eksperci mają wątpliwości. I tak omijam ten temat, który jest tematem numer jeden w gazetach, czyli masakra w Odessie, tragiczny początek maja. To jest tytuł z Gazety Wyborczej i relacja z tego, można powiedzieć, kurortu, chociaż w tym kontekście kurort raczej słabo brzmi. Dziesiątki ofiar śmiertelnych na Ukrainie, rosyjscy terroryści już na południu. To Gazeta Polska codziennie. Jeszcze dalej idzie Dziennik Trybuna, spaleni w imię Europy i też stosowne zdjęcie na pierwszej stronie tego dziennika. Odbijanie Ukrainy, to już tytuł z Polska The Times. Szef NATO mówi, wypadki na Ukrainie powinny stać się dla Europy sygnałem alarmowym. No i jeszcze Rzeczpospolita. Tutaj Ukraina nie jest w takim największym artykule, chociaż jest oczywiście też o Odessie na pierwszej stronie. Tutaj wojna cenowa u prawników, stawki za niektóre usługi adwokatów i rad spadły nawet o 1/10. To efekt otwarcia tych zawodów. A z góry, no nawet chciałem powiedzieć, że uśmiecha się do nas, ale to jest zupełnie poważna mina. No więc spogląda na nas minister finansów, odnosząc się albo kontynuując wątek premiera z soboty a propos podatków. Zajrzymy do tego, bo to bardzo ciekawe. O podatkach także w Dzienniku Gazecie Prawnej. Płacenie podatków to mało. Właściciel musi być troskliwy. Taki jest jeden z tytułów na pierwszej stronie dziennika. Największy artykuł to artykuł zatytułowany Jaki jest pies? Chip pomoże zobaczyć. No i chyba wszystko jasne, o czym to jest. Na koniec jeszcze nasz dziennik. Stańmy do obrony pamięci narodowej. Wzywam braci Polaków, stańmy do obrony pamięci przeszłości ojczyzny. To apel księdza biskupa Kazimierza Ryczana, który dziś w naszym dzienniku na okładce. Także ten tydzień zaczyna się, można powiedzieć, nie najlepiej. Być może skończy się lepiej. Trzeba o tym... Jeśli chodzi o sprawy ukraińskie, to połączymy się niedługo po 6:35 z naszymi korespondentami i na Ukrainie, a także w Moskwie. Tyle z pierwszych stron? Tak, to już tyle z pierwszych stron. Za pół godziny także zajrzymy do prasy. Pojawi się ponownie Krystian Hanke. 23 minuty po 6:00, apel. Dzień dobry, dyrektor jednej z wrocławskich szkół. Przypomnę moim słuchaczom i wszystkim absolwentom szkół wrocławskich, że dzisiaj matura. O 9:00 rano Polski, więc pamiętajcie, przyjdźcie, nie zapomnijcie o długopisie z czarnym tuszem i dowodzie osobistym. Dziękuję, powodzenia. My także dziękujemy i przypominamy pana słuchaczom oczywiście. A teraz zapraszamy na... Bardzo drobna przestępczość. I dzisiejszy odcinek już się państwo od rana dopominają, więc będzie. Proszę bardzo, Jarosław Sępek, tekst, Paweł Drozd, całość oprawił dźwiękowo, czyta Arkadiusz Ekiert. Dzikie plemiona wiedzą, jak promować się w internecie. Przyjedź, poznaj nas od kuchni. Nie dodają, że są ludożercami zamawiającymi obiad. No i taka historia, proszę bardzo. No i oczywiście kubek do wygrania przed 9:00. No i oczywiście dodatkowa historia do rozwinięcia. Na temat tegoż plemienia, o którym słyszeliśmy, powstała słynna praca naukowa pod tytułem... A właśnie, pod jakim tytułem? O to jeszcze nie pytaliśmy. 22 i 7 trójek, kranek małpopolskie radio.pl, 71335. Pod jakim tytułem powstała ta słynna praca naukowa na temat tegoż plemienia? To tak w nawiązaniu może do prac, które będą dzisiaj powstawały na maturach. Every day when I open my eyes, now it feels like a Saturday, yeah. Taking down from the shelf all the parts of myself that are packed away, yeah. It's love with the joy in my heart, is it got by another name? Who's to say how it goes? All I know is I'm back in the world again. The lift of a curse got a whole different person inside my head. Now I'm trudging around stony eyed through the town like the living dead. Now, since love lifts us up from the dark, is it God by another name? Who's to say how it goes? All I know is I'm back in the world again. Stand on the beach staring into the reaches of space and time. I'm singing out words, but the voice that I hear, it seems barely mine. It's love with the song in my heart, is it God by another name? Who's to say how it goes? All I know is I'm back. To David Gray o poranku. No i już przysyłają państwo propozycje tematu tej pracy naukowej, bardzo popularnej, no ale niestety turyści nie sprawdzili. Praca nosiła tytuł Ludożercy w świetle unijnych przepisów o kontroli eksportu. Dziękujemy za taką propozycję. Jeszcze jedna propozycja tytułu Kuchenne rewolucje 71335. A pan w innej sprawie? Taką małą wiadomość dla maturzystów mam, że ja nie rozumiem, dlaczego to tak się stresują tą całą maturą. Ja jadę w tej chwili sobie spokojnie samochodem do szkoły, zero stresu, zero jakichś nerwów, to w sumie tyle. Czy wspomniałem, że jestem nauczycielem? No nie bardzo, ale tak od razu czułem, ale tak od razu jakoś było wiadomo, że coś będzie, jakiś haczyk, że coś tam jest w zanadrzu jeszcze. Here I am, the most delicate creature. She will be the queen of the streets. A precious love that has left them behind. But I don't even know her name. Ooh, she's on fire. She's every man's dream. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna już minęła 6.30. Skrót wiadomości, Benjamin Filip. Przed nimi egzamin dojrzałości. Ponad 300 tysięcy maturzystów zasiądzie o 9.00 do pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Myślę, że nie mamy się tego bać, tak? 3 lata się przygotowywaliśmy do czegoś jednak i jakoś sobie poradzimy. A czego się spodziewacie? Tango Sławomira Mrożka, Dżuma, takie są przewidywania nauczycieli od języka polskiego. Na rozszerzenie też Ferdy Durkę, bo nie było na tych nowych maturach. W kolejnych dniach maturzystów czekają obowiązkowe egzaminy pisemne z matematyki i z wybranego języka obcego. W Krakowie rusza dodatkowy nabór kandydatów do komisji w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego. W pierwszym terminie, który minął w piątek, zgłosiło się za mało chętnych. Ze wstępnych szacunków wynika, że do obsadzenia w komisjach jest jeszcze od 300 do 500 miejsc. Co najmniej 10 artystów zostało poszkodowanych w wypadku w cyrku w mieście Providence w Rhode Island w Stanach Zjednoczonych. Gdy grupa 8 akrobatek wykonywała pokaz na wysokości, oberwała się podwieszana konstrukcja, do której były przywiązane. Razem z nią runęły w dół, na dół na tancerza. Przedstawienie przerwano. Poszkodowani trafili do szpitala. Jedna osoba jest w ciężkim stanie. Górale i turyści podsumowują długi majowy weekend pod Tatrami. Głosy oceniające ostatnie dni są podzielone. Dla jednych długi weekend był klapą, inni z kolei podkreślają, że nie ma na co narzekać. Weekend był strasznie udany, bo były wszystkie gatunki pogody. Było ładne słonko, był deszcz i był śnieg. To myślę, że w takim krótkim czasie ludzie przeżyli wszystko i byli na pewno szczęśliwi. No a jak chodzi o interesy, no to jak kupa ludzi, to zawsze coś się tam łowiny no koło pazdorów i zostawili trochę grosa. W porównaniu z zeszłym rokiem to na moje oko to gdzieś pół na pół. W zeszłym roku ładna pogoda dopisała, ładniejsza była i było więcej ludzi. Ostatnie dni w Zakopanem i okolicznych miejscowościach spędziło prawie 100 tysięcy osób. Ranek jest i jeszcze będzie przez chwilę zimny i mglisty, zwłaszcza na Pomorzu i Kujawach. W ciągu dnia już będzie pogodniej i słonecznie. Proszę się przygotować, że może być taka potrzeba i skrobanie szyb może się pojawić. W samochodzie oczywiście wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie bez większych zmian, temperatura od 10 stopni w Suwałkach, 13 w większości miast, do 15 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. 2, 2 i 7 trójek. No to jaki był ten tytuł? Ja tę pracę naukową czytałem, doskonale ją znam. Praca nosiła dosyć długi tytuł. Odkrycie ognia jako czynnik ewolucji ludożerców w świetle... Odkrycie ognia jako czynnik cywilizacyjny ludożerców w świetle ewolucji przepisów kulinarnych. Na pewno. pewno to był ten tytuł. No długi tytuł, to można się zagubić w trakcie. Jeszcze propozycja od pana Roberta. Czy to była przypadkiem turystyka antropokulinarna? Za 26:07. Jack White w audycji porannej za 22:07 będzie. Zapraszamy do Trójki. I obiecaliśmy rozmowę na temat sytuacji na Ukrainie. Obiecaliśmy połączenie z Ukrainą, czyli Piotr Pogorzelski. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. Jest także z nami Maciej Jastrzębski z Moskwy. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, witam. Ale zaczniemy od Ukrainy, bo te najświeższe informacje, a sytuacja jest bardzo dynamiczna, są takie, że kolejni zakładnicy zostali wzięci przez prorosyjskich bojówkarzy. Gdzie ich dokładnie kto, czy wiemy, Piotrze? Tak, to są deputowani miejscowych rad i działacze związków zawodowych, działacze tak zwanych niezależnych związków zawodowych, które są związane w pewnym stopniu z rządzącą obecnie partią Ojczyzna. No one kiedyś były w opozycji za czasów Wiktora Janukowycza, ale jeżeli się popatrzy na te osoby, które zostały porwane, właśnie tych deputowanych do lokalnych rad, tak naprawdę są to przedstawiciele wszystkich partii, od partii regionów do komunistycznej. To są cztery osoby, znaczy porwano pięciu, ale jednej udało się uciec. To są cztery osoby i mamy jeszcze jedno porwanie w Kramatorsku. Tam jako zakładnika terrorystycznego naziści wzięli dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej, zażądali od niego dwóch ciężarówek, on te ciężarówki przekazał, ale okazało się, że one nie działają. W związku z tym zabrali jego i zażądali worków z piaskiem, dostali te worki z piaskiem, ale mężczyzna nadal jest przetrzymywany. Sytuacja jest dynamiczna, trwa ta ofensywa antyterrorystyczna. No i wracamy wciąż myślą do tych tragicznych wydarzeń piątkowych w Odessie, wciąż komentowane szeroko jeszcze na Ukrainie? Tak, oczywiście, że komentowane, z tym, że tutaj jeszcze chciałem się odnieść do tej operacji antyterrorystycznej. Ją było widać w sobotę, rzeczywiście było widać w Kramatorsku, właśnie tam, gdzie porwano tego dyrektora zajezdni, ale w niedzielę już wojska opuściły miasto, ukraińskie wojska i właściwie tam, jak widać, bojownicy się czują bardzo dobrze i cały czas działają i właściwie wczoraj tej operacji prawie nie było, tam mówiono o likwidacji jednego posterunku wojskowego. Co do Odessy, tak, cały czas się o tym mówi, dlatego że wczoraj mieliśmy kolejną demonstrację w Odessie, kolejną demonstrację zwolenników Rosji, którzy po takim żałobnym wiecu poszli przed miejscową komendę milicji, żeby wyzwolić tych separatystów, którzy tam, czy zwolenników separatystów, raczej tak, którzy zostali zatrzymani. I milicja pod ich naciskiem to zrobiła, to znaczy zwolniła kilkadziesiąt osób, chociaż tak naprawdę one miały być dowiezione do sądu i tam prawdopodobnie otrzymałyby przynajmniej kary takie zapobiegawcze na razie aresztu, dwumiesięcznego aresztu. Tak się jednak nie stało, po prostu te osoby wypuszczono. Tutaj dużo się mówi o tym, że właśnie odeska milicja częściowo odpowiada za tę tragedię, częściowo odpowiada za ofiary, że tak naprawdę nic nie zrobiła, żeby tego uniknąć, albo po prostu stała w czasie tych bujek między separatystami a proukraińskimi aktywistami, stała po stronie separatystów. I mamy nowego naczelnika milicji. Wczoraj przyjechał do Odessy premier Arsenij Jaceniuk, przedstawił nowego naczelnika milicji. On wcześniej pracował w obwodzie czerkaskim, to jest centralna Ukraina, a sam pochodzi z Iwano-Frankowska. No właśnie, wiemy, że był wczoraj premier Jaceniuk na miejscu, w którym toczyły się te dramatyczne wydarzenia. Co jeszcze mówił? Tutaj Arsenij Jaceniuk głównie mówił właśnie o tej sprawie milicji, o tym, że to milicja odpowiada i że generalnie całe kierownictwo organów ścigania ma zostać zwolnione. Mówił także o tym, że tak naprawdę to po części za to, co się stało, odpowiada też Moskwa. Tu dokładnie powiedział, że Moskwa i prorosyjscy separatyści prowadzą prawdziwą wojnę, której celem jest zniszczenie ukraińskiej niepodległości. Tak jest, że te władze głównie właśnie oskarżają Rosję, z tym, że te zamieszki w Odessie, do których doszło, rzeczywiście pierwszym krokiem był napad prorosyjskich aktywistów na pokojową proukraińską manifestację, ale dalej był po prostu odwet był taki, że mieliśmy 42 osoby spalone w budynku i to głównie są właśnie separatyści i ich zwolennicy. Dziękujemy. To Ukraina. Piotr Polożelski. Teraz łączymy się i przenosimy się do Moskwy. Maciej Jastrzębski. Maćku, rozmowa telefoniczna, kolejna zresztą, Putin, Merkel. Jakie komentarze po tej rozmowie i o czym rozmawiano przede wszystkim? Zacznijmy chronologicznie od tego, że kilka godzin przed tą rozmową pojawiła się informacja, to była taka krótka rozmowa w telewizji Rosja 24 wiceministra spraw zagranicznych Georgija Karasina, który stwierdził, że władze Ukrainy potrzebują pomocy w nawiązaniu dialogu z prorosyjskimi aktywistami, bo same sobie nie poradzą i że Rosja jest gotowa pomóc w nawiązaniu takiego dialogu, więc wszystkie agencje światowe napisały, że Rosja wreszcie chce pomagać Ukraińcom w zaprowadzeniu porządku, w ustabilizowaniu sytuacji, no ale kilka godzin później okazało się, że ta inicjatywa jednak leży po naszej stronie zachodniej, czyli po stronie Unii Europejskiej, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, bo właśnie w trakcie tej rozmowy, o której mówisz, Putin-Merkel, dowiedzieliśmy się o nieco większej liczbie szczegółów ewentualnej takiej pomocy dla Ukrainy. Władimir Putin i Angela Merkel zgodzili się, aby pomóc Ukraińcom, przede wszystkim podejmując takie międzynarodowe wysiłki, a nie tylko jednostronne, w których powinna być zaangażowana Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Europie. Władimir Putin zapowiedział, że już 7 maja będzie rozmawiać na ten temat z przebywającym do Moskwy przewodniczącym OBWE Diderem Burkhalterem. I jak informują służby prasowe Kremla, Putin opowiada się przede wszystkim za doprowadzeniem do bezpośrednich rozmów władz w Kijowie z przedstawicielami południowo-wschodnich regionów. Ja tylko dodam do tego, że Rosjanie za chwilę będą mieli poważny problem na Krymie, bo już się na to zanosi. Otóż krymscy Tatarzy zaczynają się buntować. Jakim powodem, iskierką do tego, by kilka tysięcy Tatarów wyszło na ulicę, było niewpuszczenie przez Federalną Służbę Migracyjną Rosji na półwysep tatarskiego lidera Mustafy Dżemiliewa. Wczoraj doszło do zamieszek na jednym z przejść granicznych. Przejście nazywa się Armiańskie. To jest przejście między Półwyspem Krymskim a Ukrainą i Tatarzy zapowiedzieli, że będą blokować ulice, przejścia graniczne, różnego rodzaju drogi mniej ważne i bardziej ważne, a prokuratura na Krymie skierowała już do Federalnej Służby Bezpieczeństwa i do Komitetu Śledczego wnioski o to, by zbadać, czy czasem działania Tatarów to nie są działania ekstremistyczne skierowane przeciwko Rosji. A więc z jednej strony Rosja chce sadzać Ukraińców zweźnionych przy wspólnym stole, ale za pośrednictwem Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, a z drugiej strony zaczyna mieć sama problem z anektowanym Krymem. Maczku, jeszcze jedna informacja dotycząca tego działań niemieckich, bo minister spraw zagranicznych Niemiec Frank-Walter Steinmeier proponuje kolejne spotkania w Genewie. Między innymi Rosjanie bardzo krytykują te spotkania z 17 kwietnia. Cały czas zarzucają i państwom zachodnim, które uczestniczyły za pośrednictwem Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w rozmowach w Genewie i władzom w Kijowie, że niewypełniane są porozumienia z 17 kwietnia, że takie rozmowy, jakie miały miejsce w Genewie, to właściwie one nie mają sensu, dlatego że jeżeli nie usiądą przy stole w Kijowie bądź w jakimkolwiek innym miejscu na Ukrainie, albo na przykład w neutralnym, bo takie też padały propozycje, przedstawiciele regionów południowych i wschodnich Ukrainy, przedstawiciele zachodnich regionów i jak Rosjanie mówią, nielegalnych władz w Kijowie, na przykład niech spotkają się w Londynie i tam rozmawiają o pokojowych rozwiązaniach, więc nie wiem, jakie będzie podejście Rosjan do tej drugiej ewentualnej tury proponowanej przez Steinmeiera rozmów genewskich, dlatego że Rosjanie cały czas twierdzą, że rozmowy genewskie się skompromitowały. Dziękujemy bardzo. To Moskwa i Maciej Jastrzębski. Tu Trójka. Za 14 minut będzie 7. Za 10,5 minuty siódma, za chwilę prasa, ale wcześniej jeszcze wyznanie. Jestem ojcem maturzysty i dzisiaj się nie stresuję, bo syn zrobił centralną olimpiadę z języka polskiego, więc dzisiaj luzik. Tak naprawdę matury u mojego syna Piotra zaczną się jutro. A gdyby był pan łaskaw jeszcze jutro zadzwonić o tej porze, dobrze? I zobaczymy, jak będzie. No i teraz oficjalnie już prasa, Krystian Halke. Tak, kiedy wczytamy się w te artykuły ukraińskie, to można nawet zobaczyć różnicę stanowisk w prasie, no bo to, o czym pisze Gazeta Polska codziennie, dziesiątki ofiar śmiertelnych na Ukrainie. Odessa stała się nowym celem grup dywersyjnych rosyjskiego wywiadu zagranicznego GRU. Jest na jednym biegunie, a na drugim to, o czym pisze dziennik Trybuna. Odessa, miasto przesycone niepowtarzalnym klimatem, teraz napiętnowała na zawsze zbrodnia popełniona na jego rosyjskojęzycznych mieszkańcach, których winą był brak entuzjazmu wobec integracji z Unią Europejską i chęć przywrócenia drugiego języka państwowego w swoim mieście. I tak na to patrzy dziś prasa. No, z drugiej strony można powiedzieć, no, pewien europosceptyzm tu przejawia się akurat w Trybunie. W Gazecie Polskiej codziennie, prawicowym dzienniku, wręcz przeciwnie. Jak to wszystko się dziwnie układa, w zależności od tematu. Wojna jest już faktem, taki tytuł też to dziś w Rzeczpospolitej. A poza tym jest też słowo o pomniku w Pieniężnie. Polacy nie chcą pomników sowieckiego okupanta. W nocy z soboty na niedzielę nieznani sprawcy zdewastowali pomnik komunistycznego oprawcy generała Iwana Czerniachowskiego właśnie w Pieniężnie. O tym donosi między innymi Gazeta Polska Codziennie, ale Rzeczpospolita, pisząc też o tym, publikuje bardzo ciekawe wyniki listy w zasadzie sporządzonej o na temat rosyjskich pomników radzieckich czy sowieckich żołnierzy i różnych tego typu instalacji, tablic. W Polsce jest około 300 miejsc upamiętniających sowieckie wojska, a to prawie o połowę mniej niż w 1997 roku. Ta lista została sporządzona przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Tablice, obeliski, obiekty techniki wojskowej. Najwięcej takich miejsc pamięci jest w województwach śląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, najmniej świętokrzyskim. Jak czytamy dalej, przez 5 lat od sporządzenia tej listy, bo lista już ma swoje lata, jak czytamy, niewiele się zmieniło. Rozpoczęły się procedury związane z przeniesieniem pomnika w Strzelcach Krajeńskich. Wróci na miejsce, w którym stał wcześniej, zaś tam, gdzie stoi obecnie, powstanie pomnik Orła Białego. I takich miejsc jeszcze wątpliwych jest sporo, dlatego tytuł Sowieckie pomniki już nie znikają, pisze dziś Rzeczpospolita, która na pierwszej stronie pisze, że MON przyspiesza ze śmigłowcami. Polska armia znacznie szybciej niż planowała kupi nowoczesne śmigłowce szturmowe, dowiedziała się właśnie Rzeczpospolita. I jeszcze Gazeta Wyborcza, bo tak szukamy jakichś takich lepszych informacji, czegoś do no, takiego pozytywnego spojrzenia na świat. No i w Gazecie Wyborczej reportaż z Kietrza na Opolszczyźnie. Ostatni polski PGR hula. Ćwierć wieku temu zlikwidowano państwowe gospodarstwa rolne. Wszystkie poza jednym, które to przetrwało do dziś i rozkwita. Jak to się dzieje? No, proszę posłuchać. Traktor sterowany przez satelitę z kosmosu sieje lub orze. Krowa ma podłączony pedometr, a komputer z liczby kroków odczytuje stan jej zdrowia. To się nazywa rolnictwo precyzyjne. Tak funkcjonuje właśnie kombinat w Kietrzu na Opolszczyźnie. I nad tymi krowami się jeszcze pochylimy na sam koniec, bo tak, kombinat ma dwa zadania. Zebrać jak najwięcej plonów i wycisnąć jak najwięcej mleka z ponad 30, dobrze liczę, 3000 hodowanych tu krów. To nie jest tak, że krowa ma przyjść dać mleko i na rzeź. Niech to zwierzę pożyje w godnych warunkach, mówią w kombinacie. Okazuje się, że krowy są niezwykle delikatne, boją się ostrych krawędzi, więc obory i korytarze, którymi chodzą, mają łuki zamiast kątów prostych. Nie widzą barwy czerwonej, więc nocami palą się czerwone lampki, by zwierzę mogło smacznie spać, ale jednocześnie być pod stałym nadzorem. Nie lubią hałasu, więc w dojarni pracownicy puszczają im muzykę, która zagłusza rozpraszające dźwięki. Długi czas krowy słuchały muzyki klasycznej, a w święta obowiązkowo kolęd. Poza tym znudzone krowy mogą sobie same się pomasować, ustawiając karki pod specjalnie dla nich zamontowanymi ogromnymi szczotami. Ale uśmiech. Zadowolona krowa. Polecam, tak, właśnie, ze względu na to zdjęcie, to jedno zdjęcie. Cudowne. Zadowolona krowa, tak. Ale jaka szczęśliwa, aż uszami merda. Nie ma tylko, jest szczot, ale widocznie słucha muzyki klasycznej, albo jakiejś innej. Czego ona może teraz słuchać, taki ma wyraz twarzy? No nie wiem, to już pytanie do ciebie. Jeśli chodzi o sondaże, jest nowy sondaż i Janusz Korwin-Mikke, jego nowa prowica znów powyżej progu wyborczego. To ciekawa rzecz i dziś Polska The Times się pochyla nad szefem tego ugrupowania. Korwin-Mikke, czarny koń wyborów, pyta. No i pokazujesz stop, a tu jeszcze było o tym, co nam przestało smakować, ale to co? Zaczniemy od tego następny przegląd, tak? Tak, bo źle się złoży, jakbyś teraz o tym opowiedział. Dobrze. Krystian Hanke, Poranna Prasa, dziękujemy, bo dziś rozmawiamy o pewnym plemieniu ludożerców, tym bardzo drobnej przestępczości. No właśnie, ty łapałeś. Tak. I o słynnej pracy naukowej na ich temat. Stawiam na o obrotach ciał narożnie. Dziękujemy pani. Jeszcze jedna propozycja. To był tytuł Organy w Oliwie. Ja widziałem taką książkę. 227 trójek. Pan Jakub proponuje savoir vivre, czyli jak zachować się na stole. Different. Goes out to all the lovers. What can we do for helpless romantics? We cannot help who we're attracted to. So let's all dance and elevate each other. Dear diary, oh dear diary, it's happening again. Happening again. This energy, all that energy. Like I'm about to win. I'm about to win. I just close my eyes. I close my eyes. Feel she's here. Everything I want. Everything that I want. For this girl. Zapraszamy do reklamy. Niech ma kuszące kształty. Piękne proporcje. Liczy się też wnętrze. Musi mi dawać poczucie bezpieczeństwa. Wszystko to ma Peugeot 208 w limitowanej serii Style. Przyciąga wzrok piękną sylwetką, a potem zachwyca bogatym wnętrzem z multimedialnym ekranem dotykowym, skórzaną kierownicą oraz klimatyzacją. Do tego bezpieczeństwo zapewniają system ESP i 6 poduszek powietrznych. Teraz już od 45 450 zł. Szczegóły na peugeot.pl.